בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט, חלק ראשון. הלכות טוען ונטען, הלכה ב'. עניין תשובה דאורייתא שחייבה תורה במודה במקצת, וחופר בכל פטור, ורב נחמן תיקן הסת אפילו לכופר בכל. א', על פי מה שכתב רבנו זכר צדיק לברכה במאמר המתחיל בטח בהשם ועשה טוב וכולי, סימן הינטט, שתשובה שלמה היא בחינת שבת, כי יש בני אדם שהולכים כל היום ועוסקים במשא ומתן, ובאמצע נופלים להם הרהורי תשובה, ואחר כך חוזרים כבתחילה. זה בחינת ששת ימי החול, שהם כנגד בחינת שישה סדרי משנה, שכלולים מאיסור והיתר, טמא וטהור, כשר ופסול. כי הוא פעם כשר, פעם פסול. כי נופל לו ערעור תשובה, ואחר כך חוזר לעסקיו. וזה בחינת עץ הדעת טוב ורע. אבל שבת הוא בחינת תנאיך. זה בחינת כשזוכה לעשות תשובה שלמה. זה בחינת שבת תנאיך. והרע נתבטא לגמרי. וזה בחינת מה שכתוב בזוהר, ויעבר על אורייתא, איצ'ק ימי מרירו דאילנה וכו'. ויתב ביטיובתא, איתמר ויורהו השם וימתקו המים. ודע, עץ החיים וכולי אין שם. ועל ידי שבת יכול כל אחד לראות את שפלותו, וזה בחינת התגלות משיח, אין שם כל זה. ב' והנה המודה במקצת הטענה ובבחינה הנ"ל, בבחינת ששת ימי החול, שהם כלולים מקשר ופסול וכולי, בחינת עץ הדעת טוב ורע. כי הוא גם כן מעורב מטוב ורע. כי אינו רוצה לכפור לגמרי מחמת בחינת הטוב שבו. וכן להפך, אינו מודה לגמרי. וזה מחמת הרע שמסיתו לכחש באמיתו. וכמו שאמרו רבותינו ז"ל, על המודה במקצת, והי בחולה באי דלא דלה וכולי, והי בחולה באי דליכפרה. נמצא שהוא בבחינה הנ"ל, פעם כשר, פעם פסול, ולית לנייך. כי רוצה לכפור ואינו יכול מחמת הטוב, ורוצה להודות ואינו יכול גם כן. וזה בחינת עץ הדעת טוב ורע, בחינת ששת ימי החול. והתיקון לזה הוא השבועה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ורע מרחמונה שבועה עלה, כי איך היא דלודה. כי השבועה היא בבחינת שבת, כי שבועה היא בחינת ברית, בחינת צדיק יסוד עולם כמובן. וזה בחינת שבת שהיא בחינת ברית עולם וכו'. ועל שם זה נקרא שבועה בחינת שבת, שכלול משבעת הימים. ועל ידי השבועה שהיא בחינת צדיק יסוד עולם, בחינת שבת, על ידי זה נתבטל לרע ונתגלה הטוב, כמו בשבת שעולה הטוב והרע נדחה ונתבטל. ועל כן, על ידי השבועה יודע בוודאי, כי נתבטל הרע ונתגלה הטוב על ידי השבועה שהוא בחינת שבת, בחינת צדיק, כנ"ל. ג. ועל כן עיקר השבועה הוא רק למודה במקצת שהוא בחינת עץ הדעת טוב ורע, שיש בו טוב ורע, קשה ופסול כנ"ל. אבל הכופר בכל, שזה בחינת רע לגמרי, שאין בו שום טוב, לא הטילה עליו התורה שבועה. כי באם שוקרנו והאמת אינו כדבריו, רק שהוא משקר בחברו וחופר בכל, אזי לא יועיל לו שבועה שהיא בחינת שבת להודות על ידה. כי מאחר שהוא כופר בכל, הוא בבחינת הרע לגמרי. וזה הרע לגמרי אינו חוזר אל הטוב על ידי קדושת שבת שהיא בחינת שבועה. כי כשבא שבת נייחה, אזי הטוב שבבחינת ששת ימי החול עולה אל הקדושה כידוע. אבל בחינת הרע לגמרי נדחה ונתבטל על ידי שלהובה דאשה כידוע. ועל כן לא חייבה תורה שבועה לחופר בכל שהוא בחינת רע לגמרי, כי לא יחזור אל הקדושה על ידי השבועה שהיא בחינת שבת. כי הרע לגמרי אינו חוזר אל הקדושה על ידי קדושת שבת. רק בחינת הצדה, טוב ורע, קשה ופסול, דהיינו תערוב את טוב ורע, זאת הבחינה נתברר ועולה אל הטוב על ידי קדושת שבת, כידוע. ד. אבל בדורות האחרונים, ראו חכמנו זה לתקן שבועה גם לחופר בכל. כי זה ידוע שכל זמן הגלות עיקר עבודות של כל הצדיקי אמת, בפרט הצדיקים הנוראים המופלגים במעלה, הוא רק לברר ניצוצות מעמקי הקליפות כדי לקרב ביאת משיח. כי בזה תלוי ביאת משיח כשיושלם הבירור כידוע. ובכל דור ודור מבררים ניצוצות קדושות מעומק עומק יותר, וזה בחינת עקבות משיחה כידוע. וכשיבוא משיח, אז יברר גמר הבירור מתכלית עומק עמקי הקליפות, ואז יהיה הגאולה. ועל כן, בדורות האחרונים תקנו חכמנו זל שבועת היסט גם לחופר בכל שהוא בבחינת רע לגמרי, שאינו חוזר אל הקדושה על ידי השבועה בחינת שבת כנל. אבל חכמנו זל הטילו גם עליו שבועה, כי ראו אז באותו הדור, שעכשיו צריכים לברר הקדושה גם משם, אפילו מבחינת הרע לגמרי שהוא בחינת כופר בכל. ועל כן תרחו ומצאו זכות גם לחופר בכל שיוכל להיות שכפר בכל, ואף על פי כן אינו רשע וחשוד לגמרי, רק מחמת ספק מיל וישנה שיש לו עליו, כמו שאמרו רבותינו זל שם, בטעם השבועה של כופר בכל. ועל כן תקנו גם על הכופר בכל, כי איך היא דלוידה. כי ראו שגם הוא יכול להתברר ולצאת מן הרע והשקר על ידי השבועה שהיא בחינת שבת. כי מצאו זכות גם לחופר בכל שאינו חשוד לגמרי, רק מחמת ספק מיל וישנה כנל. כי זה עיקר עניין עבודת הצדיק שרוצה לברר ולהעלות נשמות מעמקי הקליפות שנפלו על ידי מה שנפלו. והוא מעלה אותם על ידי שמוצא להם זכות אפילו לרשעים, מחפש ומבקש שהוא מוצא איזה זכות כלשהו, ועל ידי זה מעלה אותם אפילו מרע גמור. וכמובן בדברי רבנו זל במקום אחר. ועל כן תקנו חכמנו זל שבועה גם לחופר בכל, אף על פי שמדאורייתא אין צריך שבועה. כי ממה נפשך? אם נאמר שהוא אומר שקר וחופר בכל, מה יועיל לו השבועה? מאחר שהוא בבחינת הרע לגמרי, כנל. אבל חכמנו זל בדורות האחרונים תקנו גם עליו שבועה. כי בדורות האחרונים אנו מבררים גם מעומק הרע כנל. ועל כן חיפשו ומצאו זכות גם לחופר בכל כנל, והטילו גם עליו שבועה כדי שיחזור אל האמת על ידי השבועה, שזה בחינת תשובה, בחינת שבת, כדי לברר הטוב גם מעומק הרע מבחינת כופר בכל כנל. ועל כן, רב נחמן דייקה תיקן הסט. כי רב נחמן הוא בחינת התנוצצות משיח, כמו שהתפאר עצמו. כמו דעית בדברי רבותינו זל, אומר רב נחמן, אם מנחה יהו כגון ענה, שנאמר והיה אדירו ממנו וכו'. ועיקר בחינה זו לברר הקדושה מעומק הרע, הוא רק על ידי משיח. וכל צדיק אמת שהוא בחינת משיח הוא עוסק בזה. ועל כן רב נחמן שהוא בחינת התנוצצות משיח כנעל, על כן תיקן שבועה גם לחופר בכל שהוא בחינת לברר הטוב גם מעומק הרע. שזה עיקר הגאולה שיהיה על ידי משיח שיבוא במהרה בימינו, שיעלה נשמות קדושות מעמקי קליפות, ויקבץ נידחינו מארבע כנפות הארץ במהרה בימינו אמן. ועל כן ברוב הטענות והסכסוכים שיש בין בני אדם בעסקי מסע ומתן, על פי הרוב צריכים שבועה. כי עשיית המסע ומתן הוא בחינת ששת ימי החול שהם בחינת למדת מלאכות. כי כל העסקים וכל המסע ומתן כלול בלמדת מלאכות כמובע במקום אחר. ולמדת מלאכות בהם נאחז זוהמת הנחש, עץ הדעת טוב ורע, כי הם בחינת בעיצבון תוכלנה בזעת הפך תוכל, דהיינו יגיעת הפרנסה. שזה בא על ידי עץ הדעת. ועל כן על פי הרוב יכולים ליפול חס ושלום על ידי המסע ומתן לבחינה זו, לבחינת עץ הדעת טוב ורע. דהיינו להיות כופר בחברו ולמצוא לו איזה איתר או דחייה כמו מודה במקצת או כופר בכל לדברי רבותינו ז"ל. כי עיקר המסע ומתן שהוא בחינת למדת מלאכות, שהם בחינת ששת ימי החול, הם בבחינה זו, כשר ופסול וכו'. פעם כשר, פעם פסול כנ"ל. ועל כן צריכים להיות זהיר בנפשו מאוד מאוד לעשות מסע ומתן באמונה, לבלי ליפול לשקר ורחס ושלום על ידי המסע ומתן כנ"ל. ועל כן מי שנפל חס ושלום לאיזה שקר, ויש טענה בינו ובין חברו, התיקון הוא שבועה שהיא בחינת שבת, שהיא בחינת נייחה, שעל ידי זה עולים ונתבררים מבחינת עץ הדעת, מבחינת ששת ימי החול, וזוכים לבחינת עץ החיים בבחינת מה שכתוב בזוהר הנ"ל. והיא עברה לא ראיתה, איצ'קיה ממירי ודאילנה, זה בחינת מר ממוות וכו', בחינת עצבות ויגיעות הפרנסה, בחינת מסע ומתן שאינו באמונה. וכמובן בדברי רבנו במאמר ציווית הצדק, עיין שם היטב. וכתב בתיובתא יתמר, ויורהו השם עץ, דה עץ החיים וכו'. היינו, על ידי תשובה, בחינת שבת, שזהו בחינת שבועה כנ"ל, על ידי זה נתברר הטוב ונדחה הרע, ונמתק המרירות הנ"ל בבחינת וימתקו המים וכו', עיין שם. וו. ועל כן עיקר השבועה הוא בנקיטת חפץ, דהיינו ספר תורה. כי הספר תורה היא בבחינת עץ החיים, שעל ידי זה נמתק מרירות הנ"ל ונדחה הרע. ועל ידי זה יודה באמת כי נתברר הטוב מהרע כנ"ל, על ידי השבועה שהוא בחינת שבת, בחינת תשובה שלמה, בחינת נייחה כנ"ל. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. זין. ועל כן נקרא שבועת הכופר בכל שבועת היסט. כי על ידי זה דוחי ניכר זוהמת הנחש הקדמוני שנקרא מסית. כי הוא המסית הראשון שמשם עיקר הרע הגמור. ועל ידי שבועת היסט של הכופר בכל, על ידי זה מבררין הטוב מעמקי הקליפות מזוהמת הנחש. כי אנו רוצים להחזיר בתשובה אפילו הכופר בכל על ידי השבועה שהטילו עליו. כי אנו מחפשין ומוצאין בו זכות שם הספק מיל וישנה יש לו עליו וכו' וכנ"ל. נמצא שעל ידי שבועה זו מבררין הטוב מעמקי הקליפות ומכניעים ומבטלים זוהמת הנחש שהוא המסית הראשון. על כן נקרא שבועת היסט שהוא לשון הסתה כמו שפרשו הפוסקים. כי על ידי שבועה זו דוחין זוהמת הנחש שהוא המסית כנ"ל, על ידי שמוצאין נקודה טובה גם בהכופר בכל ומטילין שבועה עליו כדי שיחזור בתשובה ויודה באמת וכנ"ל.